أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Hicr suresinin 78. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi eğitiyor. Bu dünya hayatımızda neyi nasıl yapacağımızı öğretiyor. Dünyamızın güzel olması ve ahiretimizin de güzel olmasını istiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için bize gönderdiği kitaba göre hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Tarih boyunca insanların eğri yoldan doğru yola geçmesi için ve doğru yoldan hiç sapmamaları için Rabbimiz peygamberler göndermiş. Peygamberlerin ümmetleri arasından peygamber varisi insanları devamlı yaratmış ve yaşatmıştır. Peygamberlere iman etmeyen, onun getirdiği kitaba göre hareket etmeyen insanların sonunun bu dünyada da kötü olabileceğini örnekleriyle bize göstermiştir. Geçen bölümlerde gördük. Lut aleyhisselama iman etmeyen ve en aşağılık fuhşiyatı yapan insanların helak edildiğini haber vermişti. Bunları bize geçmişten bilginiz olsun diye vermiyor. Siz bu inkarın içerisine girmeyiniz diye bildiriyor. Yine bir örnek, kısaca geçiyor hemen. Ve in kâne ashabül eyketi le zalimîn. Eyke halkı da zalim idiler. Yani Medyen halkı. Şuayb aleyhisselama iman etmeyen, ticaretin kurallarını biz koyarız. Allah koymaz. Çünkü biz kazanıyoruz, biz yaratıyoruz, biz alıyoruz, biz satıyoruz. Allah'ın dediğine niye uyalım diyen, peygamberi hiç hesaba koymayan Medyen halkı da zalim idi diyor Allah Celle Celaluhu. Fentegamna minhum. Biz de onlardan intikamımızı aldık. Ve innehuma lebi imamin mübin. Onların her ikisi de apaçık yol üzerinde idiler diyor. Yani Kur'an nazil olduğunda Mekke'deki insanlara ve çevrede Medine'deki insanlara diyor ki yolumuzun üzerinde bunlar. Yani ticaret için Şam'a giderken bu Eyke halkının yani Medyen halkının bulunduğu harabeleri görerek gidiyorsunuz. Lut kavminin harabelerini görerek gidiyorsunuz. Niye ibret almıyorsunuz? Diyor. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَل۪ينَ Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı diyor. Bu sureye adını veren ayet-i kerime, 80. ayet. Hicr suresi diyoruz ya, Hicr şu andaki Tebuk'un yerinde ve çevresinde yaşayan insanlar. Onlar da peygamberlerini yalanlamışlar. Ve ateynahum ayatina fekanu anha mu'ridin. Onlara biz ayetlerimizi verdik. Onlar ise ayetlerimizden yüz çevirdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kanu yenhitun minel cibali buyutan aminin. Dağları yontarak evler yapıyorlar ve o evlerin içerisinde güven içerisinde kalıyor idiler. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu tür evlere rastlamak mümkün. Mesela benim gidip gördüğüm, içine de girdiğim evler vardır. Karaman'dan Mersin'e doğru giderken, Torosların tepesinden aşarken Sartavul geçidini geçtikten sonra sağlı sollu yolun etrafındaki kayalarda yüzlerce demeyeyim daha fazla evler vardır. Kayalar oyulmuş ve o evler şimdi gözlerine mil çekilmiş camlar gibi veya terk edilmiş evlerin camları gibi uzaktan insanlara bakmaktadırlar. Oralarda yaşayan insanlar da öldüler. Yani depremde bir şey olmaz. Depreme dayanıklı evler aslında onlar. Yani o günden bugüne kadar kaç yüz veya kaç bin yıl o evler oralarda kalmışsa, evler olduğu gibi duruyor, kayalar duruyor ama insanlar içlerinde yok. Hemen yanı başında oyma mezarlıklar var. Orada birkaç tane kemiklerine rastlamak mümkün bu insanların. Ashab-ı Hicr denilen o topluluk da Tebuk ve çevresinde, ki şu anda yine aynen ben gidip görmedim ama görenler anlatırlar. Aynen bizim Türkiye'deki kayalara oyulmuş evler gibi orada da evler var deniliyor. Yani harabeler duruyor ve arkeologlar araştırmalarını arada bir devam ettiriyorlar. Çünkü belirli bir oranda araştırmayı tamamladıkları için az geliniyor. Rabbim bize şunu verir. Sakın hani sağlam evler yapmayın anlamında almayalım bunu. Sağlam evler yapılsın ama şu bilinsin. Önünde sonunda gidilecek. Bu bilinmesi lazım. O getirdi, o götürecek. Onun için ona layık işler yapmamız lazım bizim. Bu dünyada ona layık işler yapmamız lazım. O Allah Celle Celaluhu'nun dediğini tutmamız lazım. Öyle veya böyle ona doğru gidiyoruz. İnanan da gidiyor, inanmayan da gidiyor. Ben Allah peygamber tanımam diyen de şu anda benimle beraber, sizinle beraber o da ömründen eksiltiyor, gidiyor o da. İster mescitte olsun, ister camide olsun, ister eğlence mekanında olsun, ister ticaret hanesinde olsun, ister dairesinde olsun, ister karakolunda olsun, ister kışlasında, ister üniversitesinde, ister tarlasında, ister gemicilik yapsın. Nerede olursa olsun ona doğru gidiyoruz. O Hicr halkı sanki dünyada kalacaklarmış, dünyaya kazık çakacaklarmış gibi hareket ettiler ve Rabbin gönderdiği peygamberi kabul etmediler. Kabul etmemenin temelinde şu var. Niye Allah bizi peygamber göndermiyor da böyle bizim fakirimizden birini gönderiyor? Peygamber Efendimiz'e olan itirazlardan biri bu. Yani her şeyin paraya dayandığına inanmış bir topluluk. Tarih boyunca yönetimde bulunanlar ve yönetimin nimetleriyle beslenenlerin mantığı aynı. Eğer bu böyle çıkacak olsaydı bizden çıkması lazımdı. Bizim aramızdan olması lazımdı derler. Hani kast sistemi diye öğretilmişti okuldayken. Yani insanlar gruplara ayrılır. Özellikle Hindistan için öğretilirken dinler tarihinde veya tarih kitaplarında işte Budistler vardır, rahipler vardır, askerler vardır, çiftçiler vardır. Bunlar hiçbir zaman durumlarını değiştiremezler denilirdi. Ya tarihte onlar öyle oluyormuş, günümüzde olmaz. Günümüzde de aynı şey bir şekilde devam ediyor. Bazılarının bulunduğu apartmana kendilerinden olmayanı satışını yapmıyorlar, kiracı olarak almıyorlar. Eğlence mekanına belirli bir grubun dışında insan giremiyor bile. Belirli bakanlıkların belirli yerlerine belirli ailelerin çocuklarından başkasının da girmesini zorlaştırmışlar. Yani böylesine bir paylaşım var. Yalnız Türkiye için söylemiyorum bunu. Genelde ülkelerde, çeşitli ülkelerde aynı şey devam ediveriyor. Yani gücü elinde tutan, hem para gücünü hem de yönetim gücünü elinde tutanlar, aşağıdan gelen, kendilerinden daha zeki olan insanların becerilerini ve başarılarını hazmedemiyorlar. Ancak kendi istedikleri doğrultuda yönlendireceklerse, işlerini gördürmek üzere ona değer veriyorlar. Peygamberler, peygamberliği akılları ve zekalarıyla kazanmıyorlar. O Allah Celle Celaluhu'nun onlara bir lütfudur. Ama bütün peygamberler en zeki insanlardırlar. Onun için peygamberlerin sıfatlarını öğrenirken sıdık, emanet, fetanet, ismet, tebliğ diye doğrudurlar. Güvenilen insandırlar, akıllı insandırlar ve masum, büyük günahları işlemeyen insanlardırlar ve kendilerine gelen Rabbin ayetleri olduğu gibi hiç değişime uğratmadan insanlara duyuran insanlardır. İşte onları reddediyor bunlar. Kendi bileklerine, kendi kasalarına, kendi keselerine güvenerek reddediyorlar. Çok da güçlüler. Taşları oyarak evler yapıyorlar ve güven içerisinde orada yaşadıklarını zannederlerken fe ehadethumus sayhatu musbihin derken bir sabah erkenden korkunç bir çığlık onları yakalayıveriyor. Yani sesle helak ediliyorlar. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O güne kadar kazandıkları da onlara hiçbir fayda vermedi diyor Allah Celle Celaluhu. Ne kayalardan oyulmuş evleri, ne kılıçları, ne paraları, ne orduları. Çünkü hepsi beraber aynı anda cezalandırılıyorlar. Ve ma halaknas semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hak. Gökleri ve yeri ve göklerle yer arasındakileri biz bir hak üzerine yarattık. Yani bir hikmet üzerine yarattık. Bir fayda üzerine yarattık. Bir gerçek olarak yarattık biz bunları diyor Allah Celle Celaluhu. Yaratılan bir şey, hiçbir şey yoktur ki faydalı olmasın. Dünyanın dengesine katkıda bulunmasın. Yani çölde trilyon kere trilyon kere trilyon kum taneleri boşu boş, gayesiz ve anlamsız olarak orada durmamaktadır. Veya şu anda diye içimize çektiğimiz havanın içerisinde yine binlerce yaratık vardır. Onlar da anlamsız ve manasız ve de gayesiz yaratılmamışlardır. Bir bardak suyumuzun içerisinde milyonlarca canlıyı yutuyormuşuz. Doktorlarımız öyle der, yani araştırmacılarımız. Onların içerisindeki o canlılar da gayesiz ve manasız ve anlamsız değillerdir. Allah Celle Celaluhu her şeyi insan için yarattığını Bakara suresinde "Huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan." Yerdekilerin tamamını sizin için yarattı o Allah Celle Celaluhu diyor. Peki insan manasız, anlamsız ve gayesiz mi? Onu da Allah'a kul olsun diye yarattığını ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabuduni. Bana kulluk yapsın diye yarattığını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Çok masraflı bir yaratığız biz. Çok masraflı. Yani bizim insan olarak ekonomistlerimizin yaptığı hesaba vuracak olursak biz çok masraflıyız. Bir buğday tanesinin oluşmasında dünyadan kaç milyon defa büyük güneş devrede, hava devrede, yağmur devrede, toprak devrede ve rüzgar devreye giriyor. Her şeyimiz için aynen öyledir. Yani trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyonu çarpsak, adına da dolar desek, Allah Celle Celaluhu'nun bizim için yarattığı bir damla kana denk olmuyor. O Allah Celle Celaluhu yarattığı her şeyi bir hakikat üzerine hak olarak yarattığını ifade ediyor. Ali İmran suresinde Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla. Ey bizim Rabbimiz, sen batıl, boş bir şey yaratmadın diyoruz duamızda. Rabbim öğretiyor bu duayı da bize. Akrebin bu yeryüzünde hizmeti var. Yılanın hizmeti vardır. Onu bazı belgesellerde işin inceliğini kavramış araştırmacılar anlatıveriyorlar. Eğer bu yılan burada olmasaydı diye de bir konuşmaya başlıyor. O zaman tabiatın dengesinde bozulma olacağını ifade ediveriyor. Hani etini yememiz bize haram kılındığından dolayı hiç sevmediğimiz hayvan domuzdur bizim ama onu da biz etini yemiyoruz, derisini kullanmıyoruz, kılını kullanmıyoruz. Yoksa onun da Rabbimin yarattığı bir canlı olarak seviyoruz. Ve onun tabiatta denge unsuru olarak birçok faydalarının olduğuna da inanıyoruz. Yani Rabbim onu da anlamsız, gayesiz ve maksatsız yaratmadığı inancındayız biz. Ve innes saate le'atiyetun. Elbette kıyamet saati gelecektir. Bakınız gökleri yaratan o diyor. Yeri yaratan o. Göklerle yerin arasındakini yaratan o. Bir gün onun da eceli gelir. Hocam nasıl olacak? Yaratılış nasıl olmuşsa yok ediş de öyle olur. Yaratan yok eder. Bizi getiren bizi götürüyor ya, aynen öyle. Bu yaratılan bütün kainat bir gün gelir, yine o yaratıcısı tarafından yok edilir. Öyleyse fasfahis safhal cemil diyor. Onlara sen çok güzel bir şekilde muamele et. Onlara çok güzel davran diyor Allah Celle Celaluhu. Nereye davranacağız biz? Bir kere göklere iyi davranacağız, yere iyi davranacağız, göklerle ve yer arasındakilere de iyi davranacağız. Dostlarımıza iyi davranacağız, Müslümanlara iyi davranacağız, bütün insanlık ailesine iyi davranacağız, Hayvanlar alemine de iyi davranacağız. Denizlere iyi davranacağız. Karalara da iyi davranacağız. Bu ayet-i kerimenin numarasını alalım isterseniz. Hicr suresinin 75. ayet-i kerimesi. Elimizdeki, evimizdeki tefsirlerimizden yeniden okuyalım. Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmetle sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Eğer katı yürekli, asık suratlı olsaydın, onlar senin etrafından dağılıverirlerdi, diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama. O bizim sevgili Peygamberimiz, tebessümüke fî vecihi ehîke sadakatün buyurmuş. Kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır, deyivermiştir. Kendisi hep güler yüzlü olmuş, bal gibi sözlü olmuş. Ebu Cehil'in o kadar yaptığı kötülüklere karşı o hep iyi davranmıştır. Niye? Çünkü Rabbim öyle diyor. Fasfahis safhal cemil. Hatta o safh kelimesinde yaptıkları kötülükleri de şöyle görmezden geliver manası da var. İyi davran onlara, iyilikle onların kötülüklerinden vazgeçiver manası da vardır. Hani iyiliğe iyilik yapmak her kişinin kârı demişler. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek her kişinin kârı demişler. İyilik yaptın ben de iyilik yapayım. Olur, bunu herkes yapabilir. Fakat kötülük yapana iyilik yapmak o bir yiğitliktir işte. Onu biz tercih etmemiz gerekiyor. Suçları görmezden gelip iyi davranarak kişinin suçunu, hatasını düzeltmemiz istenmektedir. Yani burada şeye hatalara taviz verme anlamı çıkarılmasın. Hatalar düzeltilecek. Hataları düzeltmenin iki yolu var. Bir, döversiniz, söversiniz, adamı iyiden katılaştırırsınız. Veya su gibi yumuşak davranarak adamın katılığını yumuşatırsınız. Rabbim bize bu ayet-i kerimede bunu anlatıyor. Ama bazıları da var ki, hani demirin üzerine ne kadar su dökerseniz dökün, onu yumuşatmaz. Onu da ateşe atmak ve orada eritip istediğimiz kıvamda kalıba tökmek gerekebilir. İşte bazı katı kafirlere kılıncın çekilmesinin, silahın çekilmesinin anlamı da budur. İnne rabbeke huvel hallâkul alîm. Şüphesiz senin Rabbin yaratandır. Mükemmel yaratandır ve her şeyi bilendir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve lekad ateynake seb'an minel metani vel Kur'anel azim. Biz sana tekrarlanan 7 ayeti verdik ve o büyük Kur'an'ı da, yüce Kur'an'ı da sana verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Seb'an minel metani kelimesi genellikle müfessirlerimizin ashab-ı kirama dayanarak verdikleri mana Fatiha suresidir. Sana biz Fatiha suresini verdik ve o yüce Kur'an'ı verdik. Azim, büyük manasına, yüce manasına, yüce Kur'an'ı sana verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ayetler arasında irtibat kuralım, bağlantı kuralım. Şüphesiz senin Rabbin, 86. ayet-i kerime, en mükemmel şekilde yaratan ve her şeyi bilendir. Hemen arkasında senin Rabbin, biz sana Fatiha suresini verdik ve o yüce Kur'an'ı verdik. Hemen 88. ayet-i kerime, La temuddenne ayneyke ila ma metta'na bihi ezvacen minhum ve la tahzen aleyhim vahfil cenahake lil müminin. Onlara verdiğimiz şeylere sen göz dikme diyor Rabbimiz. Yani kafirlere biz bazı şeyler verdik, sen onlara göz dikme. Onlar için de kederlenme. Sen müminlere kanat ger diyor Allah Celle Celaluhu. Sen müminlere kanat ger. Muhterem seyirciler, bizim neyi nasıl yapacağımızı öğretiyor. Vay filanın elinde şu kadar servet varmış da, vay filanın şu kadar sermayesi varmış da, vay filanlar şöyle zengin olmuşlar da, şu kadar topluyorlarmış da, bu kadar sömürüyorlarmış da. Hani zenginin parası züğürdün çenesini yorar. Bazen gözünü de yorar. Gözünü ona dikti mi göz de yorulur. Rabbim diyor ki senin gözlerini ona uzatma onlara. Sen gözlerini senin yanındakilere çevir. Hatta Kehf suresinde وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Yanındakilerden gözün başka yere kaymasın diyor. Ebu Cehil'in malı var. Ebu Cehil'in oğlu var. Serveti var. Rabbimiz de peygamberimize diyor ki senin de Bilal'ın var. Bilal-ı Habeşi. Ammar bin Yaser var. Süheyb-i Rumi var. Selman-ı Farisi var. Bunların yeryüzünde bir karış toprağı olmayan ama sağlam yüreği olan insanlar. Ne yapalım şimdi? İnsana mı yatırım yapalım? Yoksa dolara mı para yatıralım? Yatırım yapalım. Rabbimiz burada bizim tercihimizi insandan tarafa yöneltiyor. Bu senin yanındaki insanlar var ya, bunlardan sakın gözün başka tarafa kaymasın. Burada da gözün onların elindeki mala, servete kaymasın. Onlar hakkında gelecek olan bela ve musibetlerden dolayı da üzülme. Sen vahfil cenahake lil müminin. Müminlere kanat ger diyor Allah Celle Celaluhu. Kanat germeyi biliyoruz. Kuşun yavrusuna kanat germesi vardır. Onu yağmurdan korur, onu soğuktan korur, onu sıcaktan da korur. Korurken tüy gibi hafif olur. Baskı da yapmaz. Ağırlık da vermez. Yani siz mümin kardeşinize yardım elinizi uzattığınızda kuşun kanadı gibi gölgeleyin, yardım edin ama sakın ha ağırlık yapmayın. Ruhunda bir baskı meydana getirmeyin. Ezilmesin. Ezilen insanlardan hiçbir zaman topluma fayda gelmiyor. O insanın şahsiyeti ezilmeden o insanın yüce tutulması gerekmektedir. Onun için Rabbim kanat ger derken kuş kanadıyla kuş tüyüyle bizim yardımımız arasında bir benzerlik kuruvermiştir. Dostlarımızı seveceğiz, mümin insanları seveceğiz. Bir tek mümin terazinin bir kefesine koyulsa, fakir ve hakir bir mümin de olsa, terazinin bir kefesine koyulsa öbür tarafa milyonlarca Bush veya Blair koyulsa, Amerikan Cumhurbaşkanı veya Rus Cumhurbaşkanı, İngiliz Cumhurbaşkanı, Başbakanı koyulsa, o bir tek mümin gönül terazimizde ağır gelmelidir. Haklının yanında yer almalıyız. Zalime hiçbir zaman yan çıkmamalıyız. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.